Book 2 13 13 الأنشطة والأعمال تكابوسات ماذا تعمل مارتا؟ مش مارتا تيب Mis Marta teeb? Hiä tashtagil fi al-maktab. Ta töötab büroos. Ta töötab büroos. Hiä tashtagil ala al-computer. Ta töötab arvutiga. Ta töötab arvutiga. Aina Marta? Kus on Marta? Kus on Marta? Fi al-cinema. Kinos. Kinos. Hiä tushahid filmen. Ta vaatab filmi. Ta vaatab filmi. Mäda ja'mal Peter? Mida Peter teeb? Mida Peter teeb? Hua jedrus fi al-jamia. Ta õpib ülikoolis. Ta õpib ülikoolis. Hua jedrus lugat. Ta õpib keeli. Ta õpib keeli. Aina Peter? Kus on Peter? Kus on Peter? Fi al-makha. Kohvikus. Kohvikus. Hua jesrab kahva. Ta joob kohvi. Ta joob kohvi. Ila ein juhabun an jadhabu? Kus nad käia armastavad? Kus nad käia armastavad? Ila al hafla al muusiqia. Kontsertidel. Kontsertidel. يحبون سماع الموسيقى. Nad kuulavad meeleldi muusikat. Nad kuulavad meeleldi muusikat. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Kus nad käia ei armasta. Kus nad käia ei armasta. إلى الديسكو. Diskoteegis. Diskoteegis. هم لا يحبون الرقص. Neile ei meeldi tantsida. Neile ei meeldi tantsida.